الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سورة إبراهيم کی تقریباً 18 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے. 18ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ذالک ہوا الضلال البعید، یہی جو ہے یہ دور کی یعنی بہت عظیم گمراہی ہے. یہ عظیم گمراہی یہ ہے کہ کفر اختیار کرنے کے باوجود یہ سمجھنا کہ ہمارے نیک اعمال شاید ہمارے لیے آئندہ کسی بھی زمانے میں، چاہے دنیا میں یا آخرت میں، اچھے نتائج کا سبب بن سکتے ہیں، یہ کھلی گمراہی ہے. صرف اسی شخص کو اچھا بدلہ ملے گا جو دولت ایمان سے منور اور مشرف ہو جانے کے بعد پھر کوئی نیک عمل کرے گا تو اخروی لحاظ سے اس کو انعامات ملیں گے. ہاں، جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن کی آیات یہ ضرور بیان کرتی ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے اگر کوئی کافر، کوئی نافرمان، سرکش نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا اچھا بدلہ عطا فرما دیتا ہے. جیسے پچھلے کئی آیات ایسی گزری کہ دنیا میں جو ان کو نعمتیں دی جاتی ہیں ان کے اعمال کا بدلہ ہے، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے نیک اعمال سے خوش ہو کر اللہ تبارک و تعالی اسے دولت ایمان سے مشرف فرما دے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ واقعات تاریخ میں موجود ہیں کہ کفار نے اچھے عمل کیے، کسی مسلمان کے ساتھ بھلائی کی، کسی سید کے ساتھ بھلائی کی، تو اللہ نے اس کو دولت ایمان سے منور و مشرف فرما دیا. یہ ممکن ہے. لیکن اگر کوئی حالت کفر میں ہی رہے اور پھر نیک عمل کرتا رہے تو دنیا میں اس کو اس کا اچھا بدلہ مل جائے گا کہ اس کو عیش ہوں گے، آرام ہوں گے، مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے گا، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. آگے ارشاد فرمایا کہ الم ترى ان الله خلق السماوات والارض بالحق. اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ملاحظہ نہ فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا. اس میں نفیس اشارہ کر دیا اس طرف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ زمین و آسمان کی پیدائش سے بھی پہلے ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. تو اولاً تخلیق کے اعتبار سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا گیا، اس کے بعد اس نور نبوت سے پوری کائنات ظہور پذیر ہوئی. احادیث یہی بتاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ الم ترا، کیا آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دنیا میں جلوہ افروز ہونے سے پہلے کے واقعات باعطائے الہی ملاحظہ فرماتے رہے ہیں. اِن یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید. اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ ایک جدید مخلوق کو لے آئے. یہ اللہ نے بیان فرما دیا کہ جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے پر قادر ہے، جس نے پوری کائنات بنائی ہے، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی اختیار کرو گے، اس کے دین کے خلاف عمل کرو گے، اس کے نبیوں کا کہنا نہیں مانو گے، اس کے نبیوں کے خلاف تم مختلف قسم کی کوششیں کرو گے، تو اللہ تعالی تمہیں لے جائے گا، تمہیں ہلاک کر دے گا اور تمہاری جگہ ایک دوسری مخلوق کو پیدا فرما دے گا. وما ذلك علی اللہ بعزیز. اور یہ اللہ تبارک و تعالی پر کچھ بھی دشوار نہیں. حقیقت اس پہ کیا دشوار ہے؟ وہ اگر چاہے تو ایک لمحے میں پورے شہر کو تحس نحس کرنے کے لیے ہواؤں کو حکم دے دے. تیز ہوائیں چلتی ہیں، دو منٹ میں پورے کے پورے شہر تباہ ہو جاتے ہیں. زمین کو حکم دے دے، زمین ہلے، زلزلہ آئے، پوری کی پوری بستیاں زمین کے اندر غرق ہو جائیں. ابھی شاید آپ نے اگر میڈیا پہ خبر سنی ہو، میں نے بھی دیکھی تھی، بڑی عبرت ناک خبر تھی کہ پتہ نہیں واللہ اعلم کون سے علاقے سے بہرحال ایک گاڑی گزر رہی تھی تو رات کے وقت، اور ایک پہاڑی تودا اس پر گر گیا اور وہ گاڑی دب گئی، اس میں بہت سارے لوگ ہلاک ہو گئے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو موت دینا چاہے، کسی کو دنیا سے رخصتی عطا فرمانا چاہے، تو وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ عاجز نہیں ہے. کہاں تیز رفتار گاڑی کا جانا، اس میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنے آپ کو کتنا محفوظ تصور کر رہے ہوں گے، اور پھر ایک دم مٹی کا تودا گرا اور وہ سب دب کر اس میں ہلاک ہو گئے. کچھ ایک دو زندہ بچے بہرحال جو ہلاک ہو گئے ہلاک ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے. اسی طریقے سے ایک اخبار میں نے خبر پڑھی تھی، بڑی عبرت ناک خبر تھی، کہ کچھ لوگ بس کے اوپر سوار تھے اور وہ بس جا رہی تھی، محو سفر تھی، کہ ایک چیل اپنے پنجے میں ایک سانپ کو پکڑ کر لے جا رہی تھی اوپر، اس نے وہ سانپ چھوڑا، وہ سانپ اس بس کی چھت پر گرا اور اس نے دو تین آدمیوں کو ڈس لیا اور وہ وہیں پر ہلاک ہو گئے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس قسم کے واقعات کا ظہور، یہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے فرار ممکن نہیں ہے، وہ چاہے تو جس مقام پہ چاہے، جس انداز سے چاہے، موت دینے پر قادر ہے، گرفت کرنے پر قادر ہے، نعمتیں چھین لینے پر قادر ہے۔ اسی کی طرف اللہ نے نشاندہی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر یہ چیزیں کچھ بھی دشوار نہیں، وہ جو کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ تو یہ ویسے تو ایک کفار کے لیے خطاب تھا، لیکن مسلمان کو بھی اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ دولت کی فراوانی ہو، صحت اچھی ہو، پریشانیاں توجہ نہ کر رہی ہوں، ہماری گیدرنگ بہت اچھی ہے، سرکل بہت اچھا ہو چکا ہے، ہمارے دوست اچھے قسم کے میں مل گئے ہیں، کوئی بیک پر ہمارے مطلب کافی مضبوط لوگ موجود ہیں جو ہمیں ہر قسم کی مالی سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور اسلحے اور طاقت کے ذریعے سپورٹ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اب آدمی ہلاک نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسی غریب فرما نہیں سکتا، ہم بعض اوقات زبان سے نہیں کہتے الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن شیطان آہستہ آہستہ ہمارا ذہن بنا دیتا ہے کہ اب تو غالباً ناقابل فنا ہو گیا ہے، تجھے کوئی بھی نہیں پکڑ سکتا، تجھ پر کوئی حاوی نہیں آ سکتا، تجھ پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ ملاحظہ فرما لیجئے، جو جتنا مضبوط ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مضبوطی کو ختم فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کے خلاف عمل کرے گا، دین کے خلاف عمل کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک فرماتا ہے۔ آپ یہ انداز دیکھیں، دنیا کے اندر ہزار ہا ایسے واقعات ہمیں ملیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی دشوار نہیں۔ وبرزوا للہ جميعا، اور یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اعلانیہ طور پر حاضر ہوں گے، پوشیدہ طور پہ نہیں، یہ کفار سب اعلانیہ طور پہ، پوری اقوام دیکھ رہی ہوں گی ان کو، یہ سب کافر جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اب ہوگا یہ جیسے آگے جو آیات ہیں ان کا پس منظر یہ ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ دنیا میں غلبہ عطا فرماتا ہے، طاقت عطا فرماتا ہے، ذہانت عطا فرماتا ہے، رہنمائی کی صلاحیت عطا فرماتا ہے، لیکن وہ خود گمراہ ہوتے ہیں، یہ اب دعوت دیتے ہیں، بہت سے لوگ ان کی پرکشش باتوں سے متاثر ہو کر یا اور کسی وجہ سے ان کے پیچھے ہو جاتے ہیں، جس طرح کفاران قریش تھے، سرداران قریش، کہ ان کے پاس دولت تھی، نعمتوں کی فراوانی تھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین فرمائی تو انہوں نے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے، جو شرافت سے مانا ان کے نزدیک شرافت سے مانا اسے ویسے مائل کر لیا، جو نہیں مانا اس پہ سختی کی اور اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے رہے، ڈرا کے، دھمکا کے، سب کچھ۔ تو اگلی آیت میں یہ تذکرہ ہے کہ جن لوگوں نے اس طرح ظالم لوگوں کی پیروی کی، یہ سب وہاں جمع ہو جائیں گے، طاقتور بھی جمع ہوگا، رہنما صاحب بھی جمع ہو جائیں گے، اور جو ضعیف اور کمزور لوگ جو ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلے تھے وہ بھی وہاں پر جمع ہوں گے، اور اب ان کے درمیان مکالمہ ہوگا۔ وہ مکالمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور یہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بروز قیامت اعلانیہ طور پر حاضر ہوں گے۔ فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو کہیں گے کمزور لوگ ان لوگوں سے جو دنیا میں بڑائی والے تھے۔ بڑائی والے سے مراد دل کا تکبر نہیں، بلکہ دنیاوی نعمتوں کے اعتبار سے بڑے تھے، وہ رہنما تھے، دولت بڑی تھی، فراوانی تھی، طاقت تھی، زور تھا، اسلحہ بہت کثیر تھا۔ اب وہ کیا کہیں گے؟ اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، وہ کہیں گے کہ بے شک ہم دنیا میں تمہارے پیچھے تھے، تو کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں سے کسی شے کو ٹالنے کے سلسلے میں ہماری مدد کر سکتے ہو، کوئی ہمارے اوپر کرم کر سکتے ہو؟ قالوا، تو وہ کہیں گے، لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں بھی ہدایت دے دیتے۔ اب یہ بھی بدتمیزی کا جملہ تھا کہ گمراہی کی نسبت کر دی اللہ کی طرف، اپنا کارنامہ بیان نہیں کیا کہ ہاں ہم سے خطا ہو گئی، ہم نے تمہیں گمراہ کر دیا، بلکہ اللہ کی طرف نسبت کر دی کہ اللہ نے ہمیں گمراہ رکھا، اگر وہ معاذ اللہ ہمیں گمراہ نہ کرتا، ہدایت دے دیتا تو ہم تمہیں بھی ہدایت دے دیتے۔ تو کم از کم اتنا ضرور ہے کہ انہوں نے اعتراف کر لیا کہ ہاں ہم نے تمہیں گمراہی کے اندر مسلسل مبتلا رکھا۔ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، وہ کہیں گے کہ اب یہ ہم پر برابر ہے، چاہے ہم جزا و فضا کریں، چیخو پکار کریں، بے صبری کا اظہار کریں، یا ہم صبر و تحمل کریں، ما لنا من محیص، اب ہمیں کہیں جائے پناہ نہیں۔ تو وہ بڑے بھی بڑے سر جھکا کے کھڑے ہوں گے، ان کی طاقت، ان کا زور، ان کی سرکشی، جو دنیا کے اندر بات بات پہ غصے میں آ کر اور اپنی طاقت کا اظہار کرنا تھا، وہ سب ختم ہو جائے گا، اور وہ کمزور لوگ ان کو جھنجھوڑ رہے ہوں گے کہ تم نے ہمیں برباد کیا، تم بھی برباد ہو گئے، تمہارے پیچھے ہم چلے، تو وہ کہیں گے بھائی اب تو صبر کرو، چاہے چیخو چلاؤ چاہے صبر کرو، اب تو ہمارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے، ہم نے سب نے ہلاک ہونا ہے، انہیں اپنی بربادی صاف نظر آ جائے گی. اب اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں ڈال دے گا، تو ان کا سرغنہ ہے سب سے بڑا ابلیس، وہ بھی وہاں پہنچ جائے گا، اور وہ شیطان جب ان کے سامنے جہنم کے نظر آئے گا تو پھر اب یہ شیطان سے مکالمہ کریں گے. تو اب شیطان ان کو کیا جواب دے گا، یہ بہت ہی قابل توجہ بات ہے، اس پر ہمیں بہت غور و تفکر کرنے کی ضرورت ہے. وقال الشیطان، اور کہے گا شیطان، لما قضی الامر، جس وقت کے تمام معاملہ تمام فیصلہ ہو چکے گا، یعنی سب کا فیصلہ ہو گیا، سب کو جہنم میں ڈال دیا گیا، اس وقت شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تم سے حق وعدہ فرمایا تھا، ووعدتکم، اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا، فاخلفتکم، تو میں نے اس کا خلاف کر دیا. یاد رکھیے شیطان براہ راست آ کے ہم سے کوئی وعدہ نہیں کرتا، بلکہ شیطان کسی کے ذریعے ہمیں گمراہ کرتا ہے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے براہ راست دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن اصل میں یہ ہوتا ہے جیسے یہ پیچھے رہنماؤں کا تذکرہ آیا کہ بعض اوقات شیطان دنیا میں لوگوں کو استعمال کرتا ہے. جو بڑے بڑے سردار تھے کفار قریش بھی لوگوں کو سمجھاتے تھے، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں تمہیں یہ ملے گا، تمہیں وہ ملے گا، یہ مسلمان کبھی ترقی نہیں کریں گے، معاذ اللہ ان کے نبی جو ہیں وہ ترقی نہیں کر پائیں گے، ہم تمہیں یہ وعدہ دیتے ہیں وہ وعدہ دیتے ہیں. تو ان کا وعدہ چونکہ شیطان کی وجہ سے تھا، اس لیے شیطان نے اس کی نسبت اپنی طرف کی کہ میں نے جو وعدہ تم سے کیا تھا میں نے اس کے خلاف کیا، یعنی میں اس کو پورا نہ کر سکا. اب وہ جب وہ لوگ ملامت کریں گے تو شیطان کیا جواب دے گا، وما کانا لیا علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی. شیطان کہے گا کہ میرا تم پر کوئی زیادہ زور نہیں تھا، میں نے تو کوئی طاقت استعمال نہیں کی سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی تو تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا. فلا تلومونی، تو تم مجھے ملامت نہ کرو، وہ لومو انفسکم، بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو. یہ بڑی بہترین بات ہے، اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ واقعی شیطان کوئی ہمارا ہاتھ پکڑ کر تو ہمیں گناہ نہیں کرواتا. شیطان کوئی ہمارا یوں ہم سر جھکائے بیٹھے ہوں منہ سے انگلی سے اٹھا کے تو نہیں کہتا فلاں مقام پر دیکھو، بلکہ وہ تو خالی ہمارے قلب میں ایک دعوت ڈالتا ہے. اب اس دعوت کا قبول کرنا یا اس کا رد کر دینا یہ ہمارے قدرت و اختیار میں ضرور ہوتا ہے. تو شیطان کہے گا کہ اب مجھے ملامت کرنے کا کیا فائدہ، مجھے بتاؤ کیا میں نے تمہیں باندھ کے رکھا تھا، کیا میں نے تمہیں پکڑ رکھا تھا، کیا میں نے تمہارے ساتھ زبردستی کی، میں نے تو ایک دن اس دعوت کو قبول کر لیا، اس سے زیادہ میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا. اس سے معلوم ہوا، اچھی طرح یاد رکھیں، ایک وسوسہ شیطانی ایک وسوسہ بہت بڑا دور ہوگا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جنات میں بڑی قوت ہوتی ہے، تو جس نے جن کو قابو کر لیا وہ بڑے بڑے کام کیوں نہیں کروا سکتا، وہ ایسا کیوں نہیں کرتا کہ باہر کے ملک کا کوئی سربراہ آئے تو وہ جن کے ذریعے اس کی گردن مڑوا دیں، اس کو ختم کر دیں، یہ کام کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے ہو سکتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شیاطین کو فقط اتنی ہی قدرت و ہمت دی ہے کہ یہ قلب میں خیالات ڈالیں. یاد رکھیے کہ جو برے قسم کے جادوگر یا عاملین ہوتے ہیں جنہوں نے جنات کو قابو میں کیا ہوتا ہے، جب ان کے پاس لوگ جا کر کہتے ہیں کہ جی فلاں کا گھر خراب کرنا ہے، یہ معاملہ کرنا ہے، معاملہ کرنا ہے، تو جو ان کے قابو شدہ جن ہوتے ہیں یہ ان کو حکم دیتے ہیں کہ فلاں کے پاس جاؤ اور ان کا گھر برباد کرو. اب گھر کی بربادی کی صورت یہ نہیں ہوتی کہ وہ ڈنڈے لے کر جاتے ہیں اور وہ دروازے میں مارا اور جو نکلا اس کا سر پھاڑ دیا، بلکہ اب طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چاروں طرف سے مثلا مرد کو گھیر لیں گے، میاں بیوی میں جدائی کروانی ہے، مرد کو گھیر لیں گے اور اس کے دل میں وسوسے ڈالیں گے، مثلا بیوی کی ناپسندیدہ باتیں یاد دلائیں گے، فلاں وقت اس نے بدتمیزی کی تھی، فلاں وقت تجھے کھانا پیش نہیں کیا تھا، فلاں وقت تیری بغیر اجازت چلی گئی تھی. یہ جو مطلب آپ بھی اگر سن رہے ہوں، کوئی شادی شدہ حضرات ہوں، آپ غور کیجئے گا کہ بعض اوقات آدمی بیٹھا ہوتا ہے اور خود بخود باتیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں اور دل میں بھی غصہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، نفرت پیدا ہونا لگ جاتی ہے، چاہے غصہ ماں کے خلاف آئے، باپ کے خلاف آئے، بھائی کے خلاف آئے، بیوی کے خلاف آئے، بچوں کے خلاف آئے، یہ ہوتا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس قسم کے بھیجے ہوئے شیاطین یا جنات کی وجہ سے یہ خیالات آ رہے ہوں. تو یہ شیطان نے خود قرآن کی نص سری سے ثابت ہے کہ شیطان نے واضح طور پر بیان کر دیا، ورنہ ابلیس سب سے زیادہ طاقتور ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے اس سے زیادہ قدرت نہیں دی تھی کہ میں تمہیں دعوت دوں. تو یہ دعوت تو دے سکتے ہیں اچھی یا بری، نیک جنات اچھی دعوت بھی دیتے ہیں اور برے بری دعوت دیتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی زور نہیں ہوتا. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کاش ہم جن قابو میں کر لیں اور پھر اس سے بڑے بڑے کام کروائیں گے، جس کو چاہے مروا دیں گے، جس کو چاہے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو یہ ہر کام جنات نہیں کرتے، یہ دعوت ہی دے سکتے ہیں، یا کچھ ایسے امور ہوتے ہیں بہرحال جو اللہ کے حکم سے کر سکتے ہیں، ہر جن ایسا نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ میرا تم پر اس سے زیادہ زور نہیں تھا کہ میں تمہیں دعوت دیتا، چنانچہ میں نے تمہیں دعوت دی، تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا، تو تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ ما انا بمصرخکم، میں نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں، وما انتم بمصرخیہ، اور نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو، یعنی اب نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں نہ تم میری مدد کر سکتے ہو۔ آگے اس نے کہا کہ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، بے شک اس تم سے پہلے جن لوگوں نے مجھے شریک ٹھہرایا تھا میں ان سب سے بیزار ہوں۔ انی کفرت، بے شک میں انکار کرتا ہوں، بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، بما، ان لوگوں کے ساتھ جو اشرکتمونی من قبل، اس سے پہلے جنہوں نے مجھے شریک ٹھہرایا۔ اب دیکھیں شیطان کو تو شریک نہیں ٹھہرایا تھا، انہوں نے تو بتوں کو شریک ٹھہرایا تھا، لیکن چونکہ شیطان ان بتوں کی طرف مائل کرنے کا سبب بنا تھا، اس لیے شیطان نے کہا کہ انہوں نے مجھے شریک ٹھہرایا تھا، میں ان سے بیزار ہوں۔ تو یہ انتہائی سوچ بچار کا لمحہ ہے، تفکر کا لمحہ ہے، کہ وہاں پر جا کر جس کی مدد سے کفار نے سارے کام کیے، جس کی وجہ سے کیے، جس کے ذریعے سے کیے، وہ ایک دم برات کا اظہار کر دے گا، بلکہ نفرت کا اظہار کرے گا کہ میں ان سے بیزار ہوں، نفرت کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے اللہ کے لیے شریک ٹھہرایا۔ یہاں یہ نقطہ یاد رکھیے گا کہ شیطان نے خود کبھی بت پرستی نہیں کی، یہ بہت بڑا موحد تھا اور اب بھی ہے، یہ اللہ کو واحد مانتا تھا، واحد مانتا ہے، یہ قیامت کا انکار نہیں کرتا، جہنم کا انکار نہیں کرتا، یہ اس کے تمام عقائد درست ہیں۔ اس کی فقط ایک غلطی تھی، وہ غلطی یہ تھی کہ اس نے نبی کی تعظیم نہیں کی، نبی کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں تکبر کیا تھا، اس نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ لہذا شیطان بت پرستی نہیں کرتا، یہ خود بتوں کی عبادت نہیں کرتا، ہاں کرواتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، آگے انشاءاللہ آ بھی جائے گا کہ اس نے جب اس کو راندہ درگاہ کیا جانے لگا، کیے جانے کا فیصلہ ہوا، تو اس نے اللہ کی بارگاہ سے مہلت طلب کی تھی کہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے تو میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، اللہ نے اس کو مہلت عطا فرمائی تھی۔ اس پہ انشاءاللہ ہم کلام کریں گے لیکن اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد